Cherie, nasimbi alolango e mama. Mama, photo album. melinga li balananga mamu ma souvenir ya kalatango na sala kinde ko sakana mamu na lela lela yo yo yo yo yo yo mamu likamango ya likamba photo bo melinga mama na kole ka wapi yo yo yo na lela lela pamba te o te ba melinga li bala mama Papa Mateo, lale lale la mama mama. Lika moya soni go soni soni na motema. Mamu aboingai na miso makasi mamu e. Na koleka wapi yo yo yo. Akana ngai kokana, akana ngai kokana mamu e. Lale lale la mama mama na zimpe boy. Lale lale la Papa Mateo. Thank you. nazae okindeli ngai maluba ugo bona zala sur na futitike ya masuwa masuwa makati ngambo akomi na me ya susi na langwe mama na langwe wo wo wo na langwe na langwe wo wo wo na langwe na langwe wo wo wo na hotel na bazae ngai mopaya nayebani te nabanda kotuna na nani yo nasilisi banga na brazae sonisili ngai na miso nafuti kominike na radio balobi bakuma ye na ponton mama na ponton ye ye ye na ponton na ponton ye ye ye na ponton na ponton ye ye ye na ponton La ponta, yeah, yeah, yeah, la ponta. Na le lipe, na le binzoto, baby bakei na yeho. Na zongi kinchasa e, na la pingo la vi mama. Na koka kiko bala yeho, a baby shiba chansa. Oh baby, o kangi monte ma fiance. Ni bala o katine singa, na beli maradia moto, na tande leo mama. Yo, Jesus. yo ali kakakaka yo tenga na e kaina yo komwana te amore silino kola mungwa kako na twa fasa ya kobonde zoto na kaye koma perfise kara kwa mokile zali cheke natela bomoi na yo yo moko Fate mon nouvel, yangeo,